i Dniu Wolnej Sztuki w kilkudziesięciu polskich muzeach. Kolejny incydent przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji. Na dworcu północnym w Paryżu mężczyzna groził nożem patrolującym stację kolejową uzbrojonym policjantom. Napastnik został aresztowany, nie stawiał oporu, nikt nie został ranny. Wcześniej dworzec, skąd odchodzą szybkie pociągi do Brukseli i Eurostar do Londynu, został ewakuowany. Część pasażerów uciekała, zostawiając na peronach bagaże. Przed jutrzejszym głosowaniem francuskie siły bezpieczeństwa są w stanie najwyższej gotowości. W czwartek wieczorem na polach elizejskich zamachowiec zastrzelił policjanta i ranił 3 osoby, w tym 2 funkcjonariuszy i obywatelkę Niemiec. Tymczasem belgijskie służby zatrzymały kolejne osoby podejrzewane o związki z terrorystami. Policjanci przeszukali kilka mieszkań w Brukseli. 5 osób trafiło do aresztów. To znajomi autorów krwawych zamachów z listopada 2015 roku we Francji. Podczas operacji antyterrorystycznej znaleziono broń, amunicję, kamizelki, kule odporne i narkotyki. Prokuratura poinformowała, że przeszukania nie miały związku z atakiem we francuskiej stolicy przed kilkoma dniami. Nie są też bezpośrednio związane z zamachami w Brukseli w marcu ubiegłego roku i w Paryżu w listopadzie 2 lata temu. Prokurator przyznał natomiast, że zatrzymane osoby to znajomi Abdelhamida Abouda i Salaha Abdeslama, którzy przygotowali listopadowy zamach w Paryżu. Żadnych innych informacji prokurator nie ujawnił, zasłaniając się dobrem śledztwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tysiące Amerykanów na ulicach największych miast protestują przeciwko polityce ekologicznej i energetycznej prezydenta Donalda Trumpa. Okazją do demonstracji jest przypadający dzisiaj Dzień Ziemi. Demonstracje odbywają się w całym kraju, od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Dorastaliśmy w latach 60., kiedy nauka naprawdę wiele znaczyła i była elementem rozwoju naszego kraju. Przez to stawał się on lepszy. Teraz mamy prezydenta, który odrzuca teorie naukowe. My jesteśmy tutaj, aby pokazać, jak one są ważne. Mówi jeden z protestujących w Nowym Jorku. Tysiące naukowców, którzy również wyszli na ulicę, chcą przypomnieć prezydentowi, że nauka opiera się na faktach, a nie wyobrażeniach. Donald Trump wielokrotnie negował skutki globalnego ocieplenia i emisji gazów cieplarnianych, a po objęciu przez niego prezydentury ze strony internetowej Białego Domu zniknęły artykuły o przeciwdziałaniu temu zagrożeniu. Największą demonstrację zorganizowano w stolicy USA w Waszyngtonie. Połączona jest ona ze specjalnym happeningiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był czas dla sztuki i zabytków i nie trzeba się było dziś spieszyć. W Dniu Wolnej Sztuki w ponad 70 muzeach i galeriach nie oglądano pobieżnie wszystkich eksponatów. Zwiedzający skupiali się na dokładnym poznaniu tylko kilku. W Koszalińskim Muzeum było to m.in. narzędzie z kości sprzed 10 tysięcy lat. Był czas na rozmowę o jego przeznaczeniu. Mógłby to być po prostu symbol władzy. Możliwe, że oni wszystko tak zdobili. Znaczy to, że są takie przedmioty w muzeum, to wiedzieliśmy, ale żeby tak się nad nimi zastanowić i w ten sposób na nie spojrzeć, to nie. Wreszcie się mogłam przyjrzeć i pewnie podyskutujemy jeszcze w domu, do czego to służyło. Ja obstawiam, że to jest ciupaga ślubna. W poznawaniu sztuki pomagali wolontariusze z liceów i gimnazjów. Byłam zawsze zainteresowana sztuką, jednak nie dość do takiego stopnia. Podoba mi się konwencja tego, że nie opowiadamy o sztuce w sposób taki nudny, ale bardziej taki ciekawy poprzez rozmowę. Bardzo lubię oglądać właśnie sztukę, stąd to też przedsięwzięcie mi się bardzo spodobało, bo właśnie pokazuje, że nie tak drętwo, nie trzeba dużo wiedzieć i czytać mądre książki, żeby właśnie móc się cieszyć dziełami sztuki. Zwiedzając muzeum, na poznanie jednego eksponatu statystycznie poświęcamy 8 sekund. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Już wiemy, kto zagra w Lotto Ekstraklasie w grupie mistrzowskiej, kto w spadkowej. Przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego znaków zapytania było kilka, dlatego że wolnych miejsc w górnej połowie tabeli było tylko 3, a chętnych, żeby je obsadzić 5. I największymi szczęściarzami tego wieczoru są piłkarze Korony. Przegrali 1-2 z Bruk Betem, ale tak zwana mała tabela zdecydowała, że drużyna z Kielc zakończyła sezon na miejscu 8. Bruk Bet też w górnej połówce. Ta sztuka udała się jeszcze Pogoni, która pewnie u siebie 3-1 grała Lechię. Rozczarowanie w Lubinie. Zagłębie po remisie 1-1 ze Śląskiem będzie walczyć o utrzymanie i w Płocku Wisła też 1-1 zremisowała z Arką i jest w tej samej sytuacji co Zagłębie i 6 pozostałych zespołów. Pierwszą część rozgrywek na pozycji lidera kończy Jagiellonia po wygranej 1-0 w Gliwicach z Piastem. Tuż za nią Legia po zwycięstwie przy Kałuży z Krakowią 2-1. Na trzeciej pozycji Lech, który bez problemów 3-0 wygrał z Ruchem. Czwarta jest Lechia, piąta Wisła. Biała Gwiazda przegrała dziś w meczu bez większego znaczenia dla układu tabeli 1-3 w Lublinie. Gminie Złęczną. Lotto Ekstraklasy mamy zatem z głowy i zaglądamy do Niemiec. Tam niespodziewany remis Bayernu 2-2 w Moguncji i cały mecz Roberta Lewandowskiego. Mecz bez gola. Trafił za to Pierre-Emerick Aubameyang dla Borussii Dortmund w wygranym 3-2 spotkaniu z Gladbach, a to oznacza, że to znów Gabończyk prowadzi w klasyfikacji strzelców w Bundeslidze. Łukasz Piszczek zerkał dziś na boiskowe wydarzenia z ławki rezerwowych. Grali za to nasi piłkarze w Premier League i wszyscy kończyli spotkania w dobrych humorach. Artur Boruc i Łukasz Fabiański dlatego, że zanotowali czyste konta. Bournemouth 4-0 wygrało z Middlesbrough, a Swansea 2-0 ze Stoke. Kamil Grosicki cieszył się z kolei z asysty przy pierwszym golu dla Hull. Tygrysy 2-0 pokonały Stoke. W Anglii kopano dziś jeszcze w Krajowym Pucharze i to było spotkanie wagi ciężkiej, a w nim Chelsea 4-2 wygrała na Wembley z Tottenhamem i została pierwszym finalistą. Drugiego poznamy jutro i będzie nim lepszy z pojedynku Arsenalu i Manchester City. W kraju Andrzej Kraśnicki wybrany ponownie na prezesa Polskiego Związku Komitetu Olimpijskiego. Emocji wyborczych nie było, bo szykujący się do walki o tę funkcję europoseł PiSu Ryszard Czarnecki wycofał się z kandydowania w ostatniej chwili. Nasi rugbyści tymczasem porażką 12-22 ze Szwajcarią zakończyli udział w rozgrywkach Europe Trophy, zakończyli czwartym miejscem w grupowej tabeli. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Michele Scarponi. Włoski kolarz został śmiertelnie potrącony podczas treningu przez kierowcę furgonetki. W 2011 roku po dyskwalifikacji Hiszpana Alberto Contadora został ogłoszony zwycięzcą Giro d'Italia. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami i przelotne opady deszczu, a w nocy także deszczu ze śniegiem i nadal porywisty wiatr. Nad ranem od minus 1 do plus 3 stopni, ale miejscami na Kujawach i południu przy gruncie temperatura spadnie do minus 4 stopni. Jutro 7 stopni na Podlasiu, 8 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie, biorąc pod uwagę pańskie CV i doświadczenie zawodowe. No nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś. Więcej informacji na stronie www.solidarność.org.pl. 13 i nie kombinuj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Na wszystkie smutki. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. A teraz nasze urodzinowe, trójkowe wspomnienia. Koncert, który odbył się w studio imienia Agnieszki Osieckiej 30 dnia marca. Jego gospodarzem był Tomasz Żonda. Urodzinowo, koncertowo. Pięćdziesiąte piąte urodziny trójki świętujemy koncertowo. Był Sting, dziś jest Dylan, właściwie Dylan.pl. Filip powiedział, to jest zespół, to nie jestem ja. Ale wspomnę, że przybliżał już nam wraz z zespołem reprezentacyjnym piosenki Brassensa, czyli Jaka. Dylan to kolejne dzieło w jego karierze, w karierze zespołu całego. Podobno Szwedzi usłyszeli zespół Dylan.pl i postanowili dać Dylanowi Nobla. Także myślę, że urodziny świętować będziemy jeszcze nie raz. Być może Dylan kiedyś też dołączy do zespołu Dylan.pl. Zapraszam gorąco. Może jesteś dyplomatą z Anglii lub Czech, może lubisz tańczyć albo zagrać w blackjack, może jesteś arcymistrzem świata wszechwag, może w coli z pięknych pereł wychodzisz shoutout, a i tak przecież służysz komuś. Tak jest, zawsze służysz komuś. Czy to będzie diabeł, czy to będzie Bóg, i tak przecież służysz komuś. Może jesteś gwiazdą rocka i dla tłumów grasz, może masz na pęczki kobiet, może ciągle ćpasz, może umiesz robić biznes albo szwindle knuć, dla kogoś jesteś doktor X, dla kogoś jesteś wódz, i tak zawsze służysz komuś. Słuchaj mnie, zawsze służysz komuś. Czy to będzie diabeł, czy to będzie Bóg, i tak zawsze służysz komuś. Może jesteś dysydentem lub masz państwowy żołd, może w telewizji krytykujesz nowy rząd, może chromasz, jesteś ślepy, klepiesz biedę, tłuczesz szmak, może na emigracji żyjesz, inne imię masz, i tak zawsze służysz komuś. Słuchaj mnie, zawsze służysz komuś. Czy to będzie diabeł, czy to będzie Bóg, i tak przecież służysz komuś. Może jako budowlane kładziesz komuś dach, może w komnatach mieszkasz lub wśród kościelnych naw, może jesteś uzbrojony w karabin albo czołg, może władasz bankiem, żyjesz z pracy cudzych rąk, i tak zawsze służysz komuś. Słuchaj mnie, zawsze służysz komuś. Czy to będzie diabeł, czy to będzie Bóg, i tak zawsze służysz komuś. Może dumą cię napełnia kazań twoich żar, może jesteś radnym, który lewą dolę ma, może jesteś mistrzem nożyc, sławnym nie od dziś, może jesteś nałożnicą lub na spadek czekasz czyś, i tak przecież służysz komuś. Tak jest, zawsze służysz komuś. Czy to będzie diabeł, czy to będzie Bóg, i tak przecież służysz komuś. Może nosisz jedwab, może zgrzebny len, może jadasz kawior, może chleb i dżem, może pijasz likier, może pijasz tran, może sypiasz z kimś w piernatach, może w rowie sam, i tak przecież służysz komuś. Uwierz mi, że przecież służysz komuś. Czy to będzie diabeł, czy to będzie Bóg, i tak przecież służysz komuś. Mówisz na mnie Szymon, mówisz na mnie Łuki, mówisz na mnie Filu, mówisz na mnie Dudi, mówisz na mnie Mały, mówisz na mnie Lew, mówisz różnie, lecz jakkolwiek nazwiesz mnie, i tak przecież służysz komuś. Słuchaj mnie, zawsze służysz komuś. Czy to będzie diabeł, czy to będzie Bóg, i tak przecież służysz komuś. Dziękuję bardzo. Nasz najnowszy singiel. Śpiewa tę piosenkę z nami Pablo Paweł. My tutaj śpiewamy dzisiaj ją sami. Tęskny jazz o podziemiu. W suterynie destyluję kodeinę, ja po ulicy błądzę. Myślę o rządzących, kolometny jakoś, cywil ale z blachą. Mówi, że ma kaszczel, chce na prochy kasę. Nawet zważ, coś za uszami masz. Czy nie dosisz i wszystko zaprzepaścisz? Lepiej dawaj lella, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką mówi ci, ty chwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kominiarką. Sprawdzić chyba warto, plus chwy pod zmywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały, zważ cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wiesz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tutaj niaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. I ślub nie do lekarza, siądź nad kałamarzem. Nikt ci nie wykaże, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź gnić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska iść. Błan jest twarz, błano ci w twarz. Ugarze, tancerze, szemrani, duszpasterze. Brailem gadają pod klubami na bajerze. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj, nie kanclerzom, a ciśnieniom wierzą. Przyjdź na świat bez strat, pal, tańcz, sukces, niańcz. Uwierz i ubierz się, blizny precz, bliźni chlecz. Szczodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wio na pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź paconem, buty mi przygotowane. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko tu pourywane, to sprawka chuliganów. Mały zważ. Jedna z tych kompozycji, które przeszły absolutnie do kanonu rock'n'rolla i nie tylko, Like Rolling Stone, w naszej wersji Jak błądzący łach, błądzący łach. Dawno, dawno temu byłaś jak z wybiegu datek ubogiem, a ty wprost z Edenu miałaś far. Ostrzegano cię, to się skończy źle, znajdziesz się na dnie. Ty myślałaś, że to taki żart. Z ludzi, których zdeptał los, zawsze dotąd rechotałaś w głos. Dziś ucichłaś, otóż to. Dziś masz mniej zadarty nos. Skoro nagle trzeba żebrać o kolejny każdy kęs. Więc jak to jest? No jak to jest? Gdy tą daleko masz i przezroczystą twarz, jak błądzący łach. Najlepsze szkoły za sobą masz, samotna zjawa, ale przecież wiesz, że cię prawie wyrzymali tam. Nie uczono cię, jak przetrwać na ulicy, a teraz pytasz, jak ja tu niby sobie radę dam. Nie chciałaś z tym guru żadnych umów, skąd skrywałaś twardziela, teraz miękniesz, bo alibi z jego strony liczyć nie ma co. Gdy napotykasz jego pusty wzrok i robisz w jego stronę pojednawczy gest. Więc jak to jest? to ta, gdy tą daleko masz i przezroczystą twarz, jak łączący łak. Za trikiem trik pokazywali ci magicy, ale ty w nosie miałaś i wściekli byli, więc nie pojęłaś, że tak nie robi się. Zamiast ciebie jednak inni wciąż bawili się. Na konia ze stali twój poseł nieraz z tobą wsiał. Z Syjamem na ramieniu podobał ci się tak, aż tu nagle odkrywasz nieprzyjemny fakt, że ukradł ci wszystko, co tylko chciał i w sumie oblał najważniejszy test. Więc jak to jest? No jak to jest? Gdy wokół pustota, gdy tą daleko masz i przezroczystą twarz, jak błądzący łap. Bogaci, młodzi, prężnik piją zdrowie księżniczki, no wierzy, bo wierzą, że to piękne i że tak ma być. Wymieniają się darami, ty pierścione z brylantami, lepiej zdejmij z palca i czym prędzej do Lombardu idź. Napoleon błahma tak rozbawiał cię, językiem dziwnym budził twój głośny śmiech. Słyszysz, woła cię właśnie, już do niego pędź. Skoro nic już nie masz, nic nie stracisz też. Jesteś niewidzialna, więc to i twych tajemnic kres. Przezroczystą twarz, jak łączący łach. Dziękuję bardzo. Pora na garść refleksji. I to takich poważniejszych. Ain't Talking, bez słowa. Jedna z piosenek Boba Dylana z ostatniej dekady, nazwijmy to. Z 2006 roku konkretnie. Wyszedłem w nocy dziś ogrodem tajemnicy, z winorośli zwisał skaleczony kwiat. Wedle chłodnych wód fontanny krystalicznej czyś cios nienacka z tyłu na mnie spadł. Bez słowa od nowa idę przez ten pełen smutku świat. Ból wwierca się w serce, czy ktokolwiek cierpienie takie zna? Modlitwa ponoć leczy, matko, więc się za mnie pomódl. Tak często w ludzkich sercach mieszka zło. Staram się kochać bliźnich, potrzebującym pomóc, lecz wszystko wokół stacza się na dno. Bez słowa od nowa idę spalić most za sobą, nim dojdziesz doń tuż, tuż. Ból wierca się w serce, Kiedy przegrasz, na litość nie licz już. Brak mi sił, odpłaczą spuchłe oczy. Łzy mi płyną do wyschniętych ust. Jeśli wrogów mych zaskoczę w środku nocy, to ich zaszlachtuję podczas snu. Bez słowa, od nowa idę światem błędnym, co tajemnic tyle ma. Ból wierca się w serce. Idę miastem, które smaga siedem plak. Szerokim światem rządzą spekulacje. Światem, co ma ponoć kuli kształt. Ludzie nie pozwolą ci na kontemplację. Nawet ból twój zdepczą, gdybyś w drodze padł. Bez słowa, od nowa. W tym podłym mieście łykam podły łój. Ból wierca się w serce. Docenisz kiedyś, że jestem blisko tu. Człowiek cierpi w głos, jeśli jest przytomny. Majątkiem, władzą tłamszą go co dzień. Ja do cna wykorzystam czas mi doliczony. Ojca śmierć pomszczę i wycofam się. Bez słowa, od nowa. Podaj laskę, bo mi trudno iść. Ból wierca się w serce. Uwolnij od siebie mą zmęczoną myśl. Ukochani, wierni towarzysze, język ławią w lot, przyznają rację mi. Lecz ołtarze nie ma, hymnów nie usłyszę. Mej wiary nie wyznaje dzisiaj nikt. Bez słowa, od nowa idę pustym szlakiem oślepł koń. Ból wierca się w serce. Zostawiłem tę dziewczynę w przeszłym dniom. Kręgi wciąż wirują w niebie jasno. Zaszczyty sypią się i prawa grzmią. Ogień się dopalił, lecz światło nie zagasło. Chyba mogę liczyć na pomocną Bożą dłoń. Ból wierca się w serce. Idę niosąc tarczę po kimś, kto już padł. Bez słowa, od nowa. Zostawiam niepewny, udręczony ślad. Końca tu cierpienie. Z każdego zakamarka płyną łzy. Ja nie roję sobie lęków nad potrzebę. Ja nie gram, nie udaję, uwierz mi. Bez słowa, od nowa idę wciąż od tamtego dnia. Ból wierca się w serce. Idę, aż odpłynę w siną dal. Gdy szedłem dziś ogrodem tajemnicy, przez upalny gąszcz w ten upalny dzień, spotkałem panią, czy mnie pani słyszy? W krąg pusto ogrodnik odszedł precz. Bez słowa, od nowa idę ciągle, zaraz skręca szlak. Ból wierca się w serce. Już koniec świata mnie coś dalej gna. Miłość bez zera, żadnych ograniczeń. Taki skomplikowany tytuł, ma w sumie jedna z piękniejszych melodii, jakie Bob Dylan napisał. Jedna z niewielu, chyba optymistycznych, jakie też napisał, jakie są dzisiaj w programie naszego spotkania. I też jedyny to utwór, w którym zabrzmi dziś ukulele, co jest, mam wrażenie, dobrą wiadomością. Potem ukulele nie będzie. Mówi ciszą, nie dręcząc i nie błyszcząc, jak lód rzetelny, jak ogień, jest wierna bez jej słów, to wiem. Tam wręczają sobie róże, sypią w krąg obietnicami, a miła śmieje się kwiatami, walentynko, nie przekupisz jej. W sklepikach i na stacjach plotą wciąż o sytuacjach, cytatach z książek, świętych racjach, wnioski zdobią potem mur. Ktoś mówi coś o jutrze, ma miła mówi szeptem, wie, że sukces rodzi klęskę, z klęski sukces się nie zrodzi już. W masce dybie z mieczem, metresy palą świece, na turniej jak dla rycerzy, nawet pionek ma się o co bić. Herosi z zapałeczek roztrzaskują się o siebie, ma miła mruga i ma gdzieś to, jest zbyt dużo, by osądzać ich. Trzęsie, miejski lekarz pomoc niesie, o urodzie i o darach magów, bankierska siostrzenica śni. Ulewa nocna hula, wicher wyje młotem, ma miła jest jak kruk za oknem, co za skrzydłem przetrąconym tkwi. Drodzy Państwo, na płycie Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru, występuje wielu znakomitych gości. Jeden z nich jest dziś wśród nas. Zapraszamy na scenę Tadeusza Woźniaka. Dobry wieczór Państwu. Chcę powiedzieć tak, że kiedyś opowiedziałem Filipowi Łobodzińskiemu, że Bob Dylan, a właściwie utwór Blowin' in the Wind, był tym momentem, który zmienił mi stosunek do życia, muzyki i właściwie urządził mi życie na dalsze lata. I choć nie śpiewałem nigdy Dylana, żadnej z jego piosenki, to jest pierwsza okazja dzięki Filipowi, że to właśnie nastąpi i to ten właśnie utwór. Dziękuję Ci, Filipie. A chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że właściwie, żeby spłacić chociaż trochę tego długu, nie powinienem wziąć honorarium za to nagranie. Postanowiłem jednak inaczej. Postanowiłem wziąć honorarium. Dzisiaj w całości otrzymałem wypłatę i zachować sobie na pamiątkę. Oto moje honorarium. 1 złoty polski. Niektórzy artyści się naprawdę cenią. No, no trudno. Więc jedziemy coś, czemu zapewne nie sprostam. Nigdy nie miałem odwagi śpiewać Dylana. Ale spróbujmy. Na płycie wyszło ci znakomicie. Na próbie też. Nie wiem, co powiedzieć. Speszony jest. Jak wiele dróg człowiek wciąż musi przejść, by człowiekiem mienić się mógł. I jak wiele mórz gołąb przebyć ma przecz, by piasek znów poczuć móc. I jak wiele musi wciąż wystrzelić kul, by mógł zamilknąć ich huk. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele lat łańcuch gór będzie trwać, nim całkiem obróci się w proch. Jak wiele lat ludzie tak będą trwać, im wolność przyniesie im los. Jak wiele lat można odwracać wzrok i głuchym być na skargi głos. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele lat czasu potrzeba, by człowiek zobaczył znów słońca blask. I jak wiele czasu potrzeba, by człowiek usłyszał znów ludzki płacz. I jak wielu z nas musi zginąć, by człowiek zrozumiał, że skończyć z tym czas. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Tadeusz Woźniak. Jesteś wart 4 razy więcej tych złotówek, ile ważysz. Ten głos jest też niesamowitego. Proszę Państwa, Adam dał, jak wiadomo z Księgi Rodzaju, imiona zwierzętom. I o tym traktuje ta pieśń, którą na płycie śpiewa z nami cała paleta wybitnych artystów. Dzisiaj radzimy sobie sami. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza w puszczy pośród skał. co stąpał zwinnie, wielką grzywę miał. A kiedy ryknął, w żyłach stygła krew. O, ten niech się zowie Adam, dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co gnał pośród pól, nie równał się z nim wiatr, nie imał się go ból. Kopyta to jedyna była jego broń. O, ten niech się zowie koń. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co się na łące pasł, majestatycznie jak potężny głaz. Miał rogi i potrafił dawać groźny ryk. O, ten niech się zowie byk. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co po płoniu biegł, spoglądał mądrze i wydawał głośny szczek. I ciągle wężył z potrzebą albo bez. O, ten niech się zowie pies. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierzę, co w błocie sobie żył, ogonek kręty miał, ryjem ziemię rył i chrząkał, jakby zjadł palący pieprz. O, ten niech się zowie wieprz. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza bez łap i bez piór, bez szmeru pełzł ten łuskowaty twór. I co niby znikał, a był gdzieś obok wciąż. Nie wiem, jak tam u Państwa na zegarkach, u nas północ minęła. Soon after midnight. Znać to pragnę, ale słów braknie, by opisać twój wdzięk. Północ minęła, a dla mnie zaczyna się dzień. Był tu przelotem słodki podlotek. Pieniądze zabrała mi północ miała, księżyc w moim oku lśni. Znam poziom śmierci i nie mam w sercu lęku ani zwątpienia chmur. Twój gniew mi niestraszny, nie śpieszę się, znasz mnie, grubszy już sforsowałem mur. Lota kokota w czerwonych botach, a Maria w zieleni szat. Północ minęła, na schadzkę z tytanią ruszać czas. Ich zgiełk i jazgot, jałowa miazga, ich ugarstwa to łaste krwią. Człek wiarołomny, świat o nim zapomniał, nie uszanuje jego zwłok. Czas nadszedł teraz, musisz wybierać, powstałaś już z hańby sprzed lat. Północ minęła, widząc cię wiem, tylko tam. Państwo, to może dobra pora, żeby przedstawić muzyków, ponieważ już dużo instrumentów pojawiło się na scenie. Puzon sopranowy, tenorowy, klawisz, akordeon. Tomasz Hernik. Gitara cygańska, gitara akustyczna, gitara rezofoniczna, banjo, mandolina, harmonika ustna. Jacek Wąsowski. Wstydliwie skryty za osłoną, perkusja, instrumenty perkusyjne, czar rytmu, Krzysiek Poliński. Kontrabas, gitara basowa, Marek Wojtczak. Ja się nazywam Filip Łowodziński, a Tomek Hernik jeszcze dzisiaj zagra na fortepianie, ale to przyjdzie na to czas. Przed chwilą północ minęła, miasto nocą, samotny człowiek, chory, chory na miłość, wędruje przez miasto. Lovesick, jest mi miłość. Po martwym mieście sam, błądzę, ciebie zamiast mózgu mam. Me stopy spętał ból, me rany goi sól. Pogoda kiepska. Czyżbym usłyszał, jak ktoś urze? Czyżbym z daleka ujrzał łzę? Twój uśmiech był jak strzał, poraził mnie, gdym spał. Gadałem jak dziecko. A co mi jest? Jest mi miłość. I prawdą jest, że jej mam dość. Widzę zakochanych wokół. Widzę sylwetki w oknie z boku. Podglądam stąd ich grę, znikają, a ja tkwię dalej w mroku. A co mi jest? Rzucone kości. I prawdą jest, mam dość miłości. Cisza też może ogłuszyć. Czasem mam chęć na rozwój ruszyć. Czy znasz znaczenie słów? Twoich kłamstw mam znów pełne uszy. Co mi jest? Żałuję, żeś przyszła do mnie. A co mi jest? Chciałbym cię zapomnieć. Znów przyszła taka chwila, gdy pragnę, żebyś była koło mnie. Pieśń z pogranicza, pieśń modlitewna, pieśń tajemnicza. Señor, Tales of Yankee Power. Señor, z dziejów jankieskiej potęgi. Señor, Señor, powiedz, co jest naszym celem, spór o honor, czy też Armagedon. Znam ten pejzaż, chociaż nie wiem skąd. Gdzie tu prawda, a gdzie fałsz, senior? Senior, senior, może powiesz, gdzie się skryła? Czy daleka droga, czy już bliska? Jak długo w drzwi mam wbijać jeszcze wzrok? Czy tam odpocząć będę mógł, senior? Ciągle wieje tu przez górny pokład wicher zły. Ciągle wisi na jej szyi tenże lasny krzyż. Ciągle w pustym mieście zespół tęty marsza czznie. Tam, gdzie kiedyś mnie objęła, szepcząc nie zapomnij mnie. Senior, senior, widzę, że wóz jedzie drogą. Wietrze blisko smoczy ogon. Tej niepewności mam już dość. Mów, do kogo mam się zwrócić tu, senior? Pamiętam jeszcze, że nim ukląkłem nagi tu, w magnetyczne pole zarył pociąg, który głupców wiózł. Cygan ze złamaną flagą i z pierścieniem zjawił się, mówiąc: to naprawdę dzieje się, mój synu, to nie sen. Senior, senior, jak skóra twarde są ich serca, daj mi chwilę, niech, że się pozbieram. Tylko wstanę z ziemi, zrobię krok. Gdy będziesz gotów, to ja też, senior. Senior, senior, powyrywajmy druty, wywróćmy te ich budy. Nie podoba mi się miejsce to. Powiedz, na co wciąż czekamy tak, senior? Urodzinowy koncert projektu Dylan.pl pod dowództwem Filipa Łobodzińskiego. Koncert przygotowali Jacek Gładkowski, Przemysław Nowak i Zofia Sylwin. To była lista osobista. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów, a proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów.